koji se ima Marija Magdalena ispratio negdje se darene tam kod tomu. Darek u Marija Magdalena se kao tijeka, mi se mi je djeli sve i kajem na tom dedu. Kajta. Mene kaži, ja te bolo i bati mi smo ti, ali se pokra jaje. आप सारे के सारे लोग अपने अपने ला लेंगे और खत्म नहीं क्यों होगा पकड़ मेरी हो कहा मैं आपको कैसे उनको ना कर दें मालिक उस नोबल को असल हो तो आप क्या कहते हैं पर मुल्कों का नगर से कुछ लोग हाल हो गई मैंने नहीं किया ये तो हमने क्या करूँ मेरे को बरफदार नहीं तो मसला झूठ और सच का है और बाप अपनी जो है तो روزی کے لیے اس جھوٹ کو نہیں اختیار کر سکتے اس جھوٹ کو نہیں اختیار کر سکتے اور یہ کیا کوشش کرتے رہیں کہ حالات سدھر جائیں تو سدھر جائیں نہ سدھریں تو بہت زیادہ کرے گا کہ آپ کو نوکری سے نکال دیں تو اس نے آپ کو نوکری سے نکال دیا اللہ مالک کے بہت صبح راستہ ڈھونڈیں گے اس کی بات یہ ہمارا مالک تو ہر سال حج کے لیے جاتا ہے تو ہر سال حج کے لیے جاتا ہے لیکن نقص ایمان کے ساتھ جاتا ہے نہ تو ایمان کے ساتھ جاتا ہے حج تو ایک عمل ہے اور عمل اور عقیدہ عمل عقیدہ نہیں بن سکتا اس لیے کوئی آدمی کافر ہو وہ حج پر حج کرے حج پر حج کرے تو بولے اس میں مزے کے نہیں میرے خیال میں اس لیے صحیح جھوٹ بولنے والا اور دھوکہ دینے والا آدمی کے بارے میں تو ہر واضح سمجھ کوئی اچھا نہیں ہے کیونکہ اس کے ایمان میں نقص جھوٹ جو ہے یہ ایمانی گناہ ہے سنا جو ہے یملی گناہ ہے قتل یملی گناہ ہے جھوٹ دھوکہ دہی ایمانی گناہ ہے نہیں کہ آپ اس پہلا کا نام لے کر بسم اللہ کا لوگ چھوڑ دیں ان شاء اللہ اللہ اور تم مست کریں جو آدمی اللہ کے لیے غیرت کرتا ہے تو اللہ سر گل صاحب ہمارے بزرگ ہو چکے ہستی پاشاد ہے تھا بشرے بدرنگ بھی پھر ہستی پاشاد ہے آج ہم نے سارا دن کام کیا جی بہت زیادہ پانی زیادہ پینے کی ضرورت تھی پانی زیادہ پینے کی ضرورت تھی ہلکان سے کار کو مگر تنگ کی آپ حضرات کے آنے سے پہلے میں نے یہ بات شروع کی تھی کہ ہمارے ایک ساتھی ایک ادارے میں ملازم ہے مشورہ کرنے کے لیے آئے ہیں کہ اس ادارے میں ملازم ہوں ادارے کے مالک نے کہا ہے کہ پیڈ پر ایک آدمی کا جیلی سرٹیفکیٹ بنا کر دیں میں نے اس کو کہا کہ جی میں تو یہ تو یونیورسٹی کا معاملہ ہے کل یہ سرٹیفکیٹ پکڑا گیا تو پھر میرا کیا ہوگا اس نے کہا کہ آپ اس کو بند کرو جانا کہ میں نے نہیں بنایا میں کیا کروں گا میں نے کہا آپ کوشش کریں اب آپ کی مزدوری ہے ملازمت ہے غریب آدمی ہے کوشش کریں کہ یار آپ سدھر جائیں اور آپ اس گناہ سے بچ جائیں لیکن بالکل مرض ایک ایسے حالات آ گئے کہ اب آپ سے وہ کرانا چاہتے تھے آپ اس کو واضح کہہ دیں گے جھوٹ کا سامنا نہیں کر سکتا اس کے نتیجے میں جو کہ مالک ہے آپ کو نوکری سے نکال دے گا نہیں جب آپ کو لوگوں سے نکال لیں گے تو ان شاء اللہ آپ کے رپورٹ دیکھیں گے اگر آپ نے اللہ کے لیے غیرت کی تو اللہ پاک تو حکم الحاکمین ہے، سب غیرت والا زیادہ غیرت والا ہے، یہ اللہ بلا آپ میری غیرت نہیں کرے گئے استفادہ کرے. تو اللہ سرگوٹ صاحب مجھے یاد آ گیا، اللہ سرگوٹ صاحب کہا کرتے تھے کہ زندگی وقت کے بزرگ تھا نا، دس باتیں اس کو آتی تھی، دس جملے اس کو آتے تھے، وہی اس کی تبلیغ تھی، اس کو کبھی کبھی وہ بولتا تھا. میں نے ایسا صاحب دو آدمی تھا بالکل پا کر پڑھا، نام نہیں لکھ سکتا. تو اس وقت ہمارے ساتھی نے کہا کہ یہ ہمارا مالک تو ہر سال حج کے لیے جاتا ہے. میں نے کہا ہر سال حج کے لیے جاتا ہے لیکن نقص ایمان کے ساتھ جاتا ہے، ناقص ایمان کے ساتھ حج کے لیے جاتا ہے. ساتھی نے مجھے بتایا کہ جملہ کہ خیر عیسا چب مکرم باز آیا ضرور خز بار عیسا صاحب کا گدھا حج کے لیے جایا، جب واپس آتا ہے گدھا ہی ہوتا ہے. رحمان بابا نے کیا کہا ہے کبھی مانا پہلے کی بات ہے کہ میڈیکل کالج میں بابو صاحب ہوتا تھا، وہ شعبے کا انتظار ہے، مانا تبدیل والا ساتھی تھا، بڑا میں ایک ساتھی تھا، تو یہ بابو صاحب بھی بشرا تھا، نماز ہی پڑھتا تھا، لیکن اس کا اعلان تھی کہ یہ دفتر کا کوئی آدمی اس کے پاس آیا منہ ادھر کر کے جانے لگا تو اس کو پیچھے سے سلک کر لگا، اور حج بھی کیے ہوئے تھے، حج بھی کیے ہوئے تھے. وہ سب لوگوں نے وہ سپرڈن صاحب کو شکایت کی، بزرگ بزرگ تھا، اس نے مجھ سے کہا کہ یہ بھی کوئی فکر کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کے مسئلے کا حل ہو. مجھ سے کہا تو میں نے اسے کہا کہ اس آدمی نے حج کیا ہوا ہے، اس آدمی سے حج میں خطا ہوئی، اس کی لعنت اس کا توب اسے گلے میں پڑ گیا ہے. تو کسی آدمی نے کہا اسے کہا وہ دیکھو ابھی صبح کا ہم بڑا حج کے مزید پڑی کچا کچر الگان پا کے میں تو آپ کھولو نہیں بولا میں پڑ گئی ہے. تو ایک دن جائے تو میں کیا وہاں تو آدمی بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے، میں نے کہا سے چل شیر ہے، میں دیکھ لی کہ اس رخانہ کے لمبل اور چار پیتے دعوا بوتے لڑ رہے ہیں، مگر سرموں نے رکھ کر شیر دے وقت زخمی شیر دے بیٹھے اور شیر دے ٹک شیر دے ہلی شیر دے مگر سر رکھ کر شیر دے ادھر دے رہے. سبحان اللہ. تو اس لیے میں ایک بات کہا کرتا ہوں، آج تک کوئی مرضی اس مفتی میں بیان میں آتے ہیں کوئی نہیں بلا گیا سر، نہ مجھ پر اعتراض کیا ہے، نہ میرے خلاف مال بنایا، نہ پھر میری بات کی تصدیق بھی کی. میں کہا کرتا ہوں کہ عرفات میں کیا ہوا گناہ معاف ہوتا ہے، پڑی ہوئی گندگی دھلتی نہیں، کل پر پڑی ہوئی گندگی کو نہیں دھلتی، جو گناہ کیا تھا وہ معاف ہو. جو کل پر گندگی ہے وہ نہیں دھلتی ہے، اور کیا دھونے کے لیے الگ مجائز ہے، قبر قلب جو ہے وہ کہتا ہے لارے کی نہ ریاض پاک ہو، وہ نہیں پاک ہو، اللہ کے غیر کا تعلق سے پاک ہو، یہ جا مجائز ہے. تو اسے عرفات میں کیے وہ گناہ معاف ہوتا ہے، کل کی گندگی نہیں دھلتی. جیسا لے کر آدمی گیا تھا ویسے ہی لے کر آتا ہے. وہ نہیں دھل سکتی، ٹھیک ہے، اس پر مزید پختہ ہو جاتا ہے. وہ بھی آئے ہوئے کہ آدمی جس حال کے ساتھ حج رسول کے آگے سے گزرتا ہے اس حال پر یہ پکا ہو جاتا ہے. ابو گدی کا حال تھا یا ہدایت کا حال تھا؟ اب آپ بتائیں آپ لوگوں نے جگہ جگہ سنا ہوگا، ہر آدمی نے اپنے گاؤں میں سنا ہوگا کہ پلانے ہائی نہ مکھ کے کھاؤں ہائی نہ بس میں حالات خراب شروع، وہی ہے نا بہتر، وہی ہے نا دگا خبر. حج قبول نہیں ہوا ہوتا اس بات کی نعمت ہوتی ہے اس کا قبول نہیں ہوا. دوسری بات کی نعمت ہوتی کہ اس حال پر گیا تھا، اس گندگی کے حال پر گیا، اس کو پکا کرا گیا. اس لیے آدمی بازار میں سودا لینے کے لیے جاتا ہے، اس کے لیے بھی جو ہے تو لیٹرین جانے آنے والے کپڑے پہن کر نہیں جا سکتا، میں تو خراب جانے والے کپڑا بدل کے جاتا ہے نا بازار. پھر جب دفتر کو جاتا ہے تو بازار کے سودا والے کپڑے میں نہیں جاتا ہے، اس کا پرور معیار ہے. اور ڈیوٹی پر چپراسی جاتا ہے اس کا بھی اور زیادہ معیار ہے، افسر جاتا ہے اس کا زیادہ معیار. جنوبی افریقہ میں تھا سخت سردی، برف باری کا موسم، آج جون جولائی میں برف باری ہوتی. مجھے ڈاکٹر صاحب نے کہا جی ڈاکٹر صاحب یہاں پر ایک رواج ہے، میری کیا رواج ہے؟ ہر روز نہانے کا رواج ہے اور ہر روز کپڑے بدلنے کا رواج ہے. تمہارا ہمارا کب پہ چاہیے جڑے ہر روز کو لاکھوں پر یہ جو سردی میں ہلدے ہلدے کا میں مریض ہوں، اس کے جوڑوں کے پر ہڈیوں کے درد کا میں مریض ہوں، تم جو ہے مجھے سارا روز دہراؤ حج تمہارا کب بچے جڑے اس میں. تو اس نے بتایا کیونکہ لوگ مقابل لوگ شراب پیتے قدیم کھاتے ہیں، کہا کہ ہر روز یہ بنا ہے اور کپڑے بدلے نہیں تو اس سے بدبو آتی ہے، اس سے بدبو آتی ہے. اور مسلمان سے اللہ کی شان کی ہے تو اس سے بدبو لوگوں سے رکھی. تو ڈاکٹر صاحب کے اس نے مصیبت میں ہے، اس نے کہا کہ نرس نے مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب وچ رول آر یو یوز؟ کیا چیز ہے، آپ کون سا رول آر استعمال کرتے ہیں؟ میں اس کا پتہ گھوم رہا تھا کیا چیز ہے کہ میں اس کو کہوں کرتا ہوں کہ نہیں کرتا ہوں، اس کو کیا چیز ہے؟ یہ اسی بات نہیں کہتے ہیں وہ حسد میں اس کو کی بات کر کے ٹال گیا. میں جب گھر آیا تو میں نے دوسرے سال سے پوچھا، دوسرے ڈاکٹر سے پوچھا کیا شرمت آ رہا ہوں ستا ہوا. تو اس نے کہا یہ لوگ رولار ہے، قریب سی چیز ہے، اس کو بغلوں میں لگاتے ہیں، اس سے پسینہ نہیں نکلتا، اگر وہ نہ لگائے تو اس سے بدبو آتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب کی بدبو نہیں آئی تو نرس نے سوچا کہ اس کو خاص رولار استعمال کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کو بہار کا پتہ ہی کس کو کہتے ہیں. کیا بات کرتے ہیں معیار ہوتا ہے، ہاں معیار رہیں گے آپ کے وہ لوگ کہتے ہیں ہر روز کپڑے نہیں بدلیں گے. ہر روز میرے لڑکا بھی تو مجھ سے یہ ہے کہ ہم تو سردیوں میں ایک بار نہاتے ہیں، گرمی ہفتے میں ایک بار صابن سے نہاتے ہیں بس، اور گرمیوں میں دو بار صابن سے باقی پانی ابھر پاتے ہیں باقی. اور کیونکہ وردی طرح سنت زندگی ہے تو وہ مکمل زندگی ہے، آدمی سنت کی مکمل سے بات کرے تو اس کو میں نے شکر اللہ کا کہ یہ شیمپو کیا چیز ہے، ہم نے اپنے بدن پر کو لگانے کی تکلیف نہیں کی ہے. ایک صابن کی تکلیف کی ہے بس، وہ بھی گرمیوں میں ہفتے میں دو بار، سردی میں ایک بار. اور میڈیکلی یہ میڈیکلی اس کا فری کوٹ استعمال مفید بھی نہیں ہے. یہ جو جلد کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں تو وہ کاسمیٹک پر بالکل کرتے ہیں، ہیلتھ وائز وہ نہیں ہے. ہم ساری کیمیائی چیزیں جلد سے افزار ہو، جلد سے جذب ہو کر وہاں کوئی چیز آدھے گھنٹے ایک گھنٹے بعد، دو گھنٹے تین گھنٹے بعد سرسوں کا لگائے، وہ سر کا تیل جو ہے اس کے اثرات بھی تین چار گھنٹے بعد گردے کے پیشاب میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، جلد سے اتنا انتظام ہوتا ہے. معیار ہوتا ہے ہاں جی, جب افسر کے جانے کا دوسرا معیار ہے, رفتار آدمی اگر افسر ہو جائے اس کو اور معیار ہے, اور چپراسی آدمی جو اس کو اور معیار ہوتا ہے. ٹھیک ہے, فرض آئیے کرنی تھی کہ تصوف اور تربیت اور بیعت یہ پہلے زمانے میں کہا کرتے تھے, سارے دین کی معیاری تربیت کا طریقہ, صوفی جس نے دین سرداری باقی سارے دین میں بہت قابل نفیس تربیت حاصل کی ہوئی, وہ عقائد سے لے کر اور آداب تک ہے, عقائد عبادات معاملات اخلاقیات اور معاشرہ تھا جی, اور معاشرہ کے چلنے کا آداب کا معیار, ایک تو فرض کا معیار ہے, واجب کا معیار ہے, سنت مقدہ کا معیار ہے, سنت زوائد کا معیار ہے, مستحب کا معیار ہے, مستحب سے اوپر ایک معیار ہے, معیار ہے آداب کا معیار, کھانے کی فرض ہے کہ حلال کمائی سے, اور ترنت یہ گزرتے ہیں طریقے سے بتا رہا ہوں آداب کے آپ نے جو نفیس سے نفیس طریقہ اس کا کھانے کا بتایا اس کے مطابق کھایا, ہاتھ دھونے سے لے کر سارے کے سارے کھانے کو سب کریں, اور اب وسط دراز کے بعد ہو گیا کہ تصوف جو ہے وہ ذکر کار کے ہر رکھنا نصاب مکمل کر دیا, وہ نصاب مکمل کر دیا جائے بس آدمی ہو گیا. پیر صاحب نے مجھے صحیح نے مجھے پوچھا کہ جو آپ کی زمین ہے اس میں کس کس کا حساب, کس کس کی تباہی ہو, اتنا تک پوچھنے کا آئیے ہوں رسیم صاحب جو بچے کسی کے آدمی تھے بڑے میں احمد آباد خاص طور اور سلسلے میں آگے جا کر لوگ بھیج دیں گے, کیونکہ وہ جس بعض آدمی کی جلتے تھے ان بیچاروں کو اتنا علم بھی نہیں تھا کہ ان کا قائد کا پتہ ہو سکا, بس نفس لوگ نفس لوگ ملاقات بھی تھا کہ نفس لوگوں سڈو کے سرمن پاس ہو نہ کڑے منور دامن تھانے گڑی اور تو خر جاننا اور رضل تھان دامن جاننا مجھے کتنا گڑ جاننا مجھے کتنا آگو بات نہ آگو آگے پارٹی سے لائن میں ہم سلح کہتے ہیں کہ ایک آدمی میرے قریب ہوتا تھا اور کسان چھٹی میں رہتا تھا اور جب بھی جاتا کہ ہائے افسوس اگر میرے پر مال بچے ذمہ داری نہ ہو تو میں جنجال رکھے میں رہتا تھا اور میں آپ کی طرح اللہ کی عبادت میں لگ جاتا کہنے کے اخبار پر اس کو وہ مقام دیا گیا جو مجھے چھٹی دیتی ہے بعض گروہوں کو آیا کہ بہت زیادہ عبادت ہونے کی بہت گزارا نے کہا کہ میں بہت اللہ کو یاد کیا بہت عبادت کی اور بالکل جب سور آدمی سے جتنے ہاتھ نہیں لگایا فلاں فلاں لوگ جو سفائی کرتے رہے اور بال بچوں کو پالتے رہے ان کا درجہ مجھ سے بڑا کیونکہ انہوں نے دنیا میں رہ کر دین کا عمل کیا, اس لیے ساری شخصیت کی معیاری اور نفیس تربیت یہ تصوف کا موضوع ہے, پورے ظاہری باطنی دین کے لحاظ سے, پورے ظاہری باطنی حضرت مدد گنجنا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی بیعت ہونے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا داڑھی آدمی بہت لمبی موٹی سے ذرا لمبی داڑھی اور بغیر بیس نے کہا کہ آپ ڈاڑی تو شبہ کیا ہے میں سب بیٹھوں دوست صاحب چلا گیا پھر کوئی خواب میں آگاہی ہوئی دوبارہ بھائی ہمارا مزاج ہے کہ اب تک آدمی وہ سمجھ گیا اس کا یار کرنا ہوتا ہمارا دل ہی میں ساتھ موٹی سے زیادہ جب کاش نے شریعت نے گم کیا عجیب مسئلہ ہے کئی مفتیوں کو مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا کہ موٹی سے بڑی ہوئی ڈاڑی کا تلاشنا مستحب ہے اور چھوڑنا جائز ہے اگر وہ لمبی ڈاڑی بد ہے نظر آتی ہو تو اس کے موٹی تک تلاشنا واجب ہے یہ میرا خیال ہے کوئی 50-60 مسئلے جو اونچی کی مسئلہ گاڑی کے مسئلے ہیں اور آتے ہوں گے ہمارے تصوروں کی تربیت میں خاص طور سے وہ باتیں جن کا اپنی زندگی کے ساتھ تعلق ہو اس میں ہمارے حضرات نے بہت تحقیق کی ہوئی جو میرا عمل ہے جو عمل کر رہا ہے رہا ہے جو میرا جو خیال ہے تو اس کی بڑی تحقیق ہوتی ہے ہمارے حضرات اتنی گہری تاریخ ہوتی ہے ہوتی ہے بعد میں بڑی کوشش کرتے کرتے کرتے اپنے جگہ کو پہنچتے ہیں جو ہمارے ہاتھ میں آرام بتائی ہے آج ہمارے تھکاوٹ بھی ہے جی اور سبزی میں طبیعت تو ٹھیک نہیں ہوتی ہے صاحب لوگ ٹھیک ہیں تو یاد آیا تم بول رہے ذکر کر کے بہت ہے آپ لوگ سے پوچھ رہے تھے ہم صاحب بلا بارے بکھرے کیا صاف ہوگا بار کے کربلا کا تو فوجی نالا میں سب بیار کرتا ہوں کہ وہ بارے میں شیعہ جا کر نہیں بیٹھے اور اس کو بے بیار گئی سارے کپڑے پھاڑ کر رکھو گے سر مارو گے اور کہو کہ ابھی اب جان میں لیکن وہ بڑے پیسے جاتے رہے تو میں کہا تھا کہ جنہ اب جا رہا ہے اس کا باطن نہیں کرتے تو کیسے ہے وہ جو مردہ سمجھتے ہیں ان کو تو دنیا اسلام میں جو ہے جدید جو ہے یہ نمازی آدمی عالم فاضل آدمی تھا جسے شیر کہتے ہیں کہ فاضل فاضل شرابی اور برسات ایسا نہیں جنا کرنے والا شراب پینے والا اس طرح نہیں تھا لیکن جو میں اس دور کا تقوا کا معیار تھا اس پر نہیں تھا کہ بھائی کام کے خاص اس کی بھائی سے کسی کام نہیں تھی اور لوگوں مجھے مانے جس طرح میں لوگ ہوتے ہیں بھائی سے کسی اس میں کبھی جماعت کی نماز رہ گئی وہیں پڑھ لی کبھی تقریب ادا رہ گئی شکار کے لیے جانا انہوں نے اس طرح سے مسئلہ ازادی کر دیا پھر جو خطا ہوئی ہے یزید سے وہ ہے جبری نصب خلافت ہے جبری اقتدار پر بیٹھ جانا تو پہلی شرک جو تھی وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو جو تھا اس میں جس وقت امام حسین رضی اللہ عنہ نے صلح کر لی تو اس پر ان کی حکومت نافذ ہو گئی اس پر نافذ ہوگی اور یزید جو تھا تو ہمارے ہاں جو ہے تو ایک بیت خصوصی ایک بیت عمومی ہے بیت خصوصی ہے کہ اہل علم اہل فہم اہل تقویٰ وہ پہلے آدمی کو بیت خصوصی کریں گے اس آدمی کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں تو اس وقت بیت خصوصی نصب ہوتی تھی مدینہ منورہ کے خواص کی بیت سے میں نے اور دنیا کے قائد جو تھے اس وقت کے وہ مدینہ منورہ میں تھے وہ بیعت کرتے تھے بیعت خصوصی نافذ ہو جاتی تھی تو اس آدمی کی بیت عمومی کا اعلان ہر ضلع کو جاتا تھا، ضلع کا حکم اس کا نام کا اعلان کر کے لوگوں سے کہتا کر کیا کر میرے آس پاس اس کے لیے بیت کرے. تو جی پھر اسلامی اصول جو اس میں یہ ہے کہ جب یہ بیت خصوصی ہو جائے اور ہر ضلع پر اعلان ہو جائے کہ بیت عمومی اس کی جائے گی، اور جب وہ دیکھے کہ میری بیت عمومی اکثریت نہیں کر رہی ہے، بیت عمومی میری اکثریت نہیں کر رہی، ان کو خود چھوڑ دینا چاہیے. یہ سارے اصول جو تھے یہ ہو گئے سب اتارے ہوئے، چار لوگ وہ الیکٹ کر رہے ہیں اور اس پر اس کی خلافت نافذ ہوگی. تو یہ شک جو تھی وہ دنیا اسلام کی، یہ شک ٹوٹ گئی. اس کو درست کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے کوشش کی اور ان کا اپنا ارادہ قتال کرنے کا نہیں تھا. یہ چلتے چلتے حالات روز بروز ایسے تیزی سے بدلتے گئے کہ بالآخر اس پر منتج ہو گئے، منتقل دیجیے یہ نکل آیا. اور آخر میں کوفہ کے لوگ اس بات پر اس کوشش میں تھے کہ ان پر حملہ ہو اور ان کو قتل کیا جائے، کیونکہ اگر یہ بچ جاتے ہیں تو یہ اگر وہ حدود دکھائیں گے جو ہم نے ان کو لکھے ہیں بیٹھ کے تو میرا ہمارا کیا ہوگا. اس لیے آپ کے نائب جب گئے ہیں مسلم نقیل رضی اللہ عنہ، انہوں نے جا کر اعلان کیا، لوگوں کو جمع کیا، خطبہ دیا ہے، تو ہجوم کا ہجوم جمع ہوا ہے. اور پیچھے سے جب عبداللہ بن زیاد کا پیغام آیا ہے اور اس کی طرف سے اعلان ہوئے نے نماز اقامت ہوئی اور نماز پڑھنا شروع ہوئی، سب وہ پیچھے کھڑی تھی. اور جس وقت اسلام پھیرنے کے لیے پہنچے ہیں تو ایسا بھی قابل نہیں تھی، سب لوگ جا چکے تھے. کوفہ کے لوگ جو تھے یہ کیا کہتے ہیں، اسٹینڈ لینے والے اور سنجیدہ لوگ تھے ہی نہیں. عراق سے دنیا اسلام کو بہت نقصان پہنچ رہا تھا، اس کے ضلع نے آ کر کوفہ میں دار اسلام کو باب نے مجبوری تھا کہ اس کے شر کو کنٹرول کرے. وزیر شریف کون بتا رہا تھا کہ رات میں نو ایسے شر ہے اور ایک ایسا خیر ہے. اولاد جا کر وہاں منتج ہو گئے شادی کی شکل میں، اور بدایا نہایا کہ بدایا اور نہایا نابر میں کثیر کی جو تاریخ ہے عربی میں صحت تو جمع ہوگی، اس کو جو آدمی پڑھتا ہے نا تو آدمی کا دل ٹکڑا ہوتا ہے، سینہ چل جاتا ہے، آدمی کھانا نہیں کھا سکتا. واقعی سربراہ وہ تو مجلس کرنے میں براہ کر لیا چادر کو بار دو گیا مجھ میرے بس میں نہیں تھا کہ میں اس کو کنٹرول کروں. تو اس شہادت نے دنیا اسلام کو بیدار کر دیا اور رسول پر جان لگ کر جو ہے تو اتنا بڑا سبق ہوا ہے کہ اس کے بعد پوری حکومتوں کو متاثر کیا ہے کہ وہ یزید کے بعد کوئی آدمی سبق دینے کے لیے آگے نہیں ہوا. اس کے بیٹے کو جو بنایا گیا تو اس نے آ کر بیٹھا چھوڑ دیا اور کوئی حکومت کو لے نہیں رہا. تو وہ گندی چیز ہے اس کا آدمی بنا تھا. تو اس میں بہت مروان میں حکم جا کر انتظار لیا یزید کے بعد اور باقی کوئی آیا گا. تو اس پر ابوال کلام آزاد کی کتاب ہے پندرہ دس کتاب اور ایک جہت موتی چھوی صاحب نے مطالعے کیے. موتی صاحب نے مطالعے کی کتاب بہت نوجوان ہے، بہت مختصر بہت سادہ، لیکن انہوں نے اس میں سارا اہل تشیر کے عقائد اور سب چیزوں کو بیان کر دیا. یہاں تک یزید کے کافر میں کفت جو شیعہ لگاتے ہیں اس پر انہوں نے باس کر دیا. اس میں اس کے ساتھ کسی کی باس ہے کہ اہل بیت میں سے بڑا نانا تمہارا نانا سے بہتر، میرا باپ تمہارے باپ سے بہتر، اور میری والدہ تمہاری والدہ سے بہتر، اور آپ کس کی مدد سے کہ اس نے کہا جہاں تک آپ کے نانا آپ کو طے کریں تو اس کو تو انکار نہیں کر سکتا کہ سارا علم سے بہتر ہے, اور آپ کی جہاں تک آپ کی والدہ صاحب ہیں تو ان کی بیٹی ہیں, ساری عورتوں میں مبارک ہیں واقعی, اور جہاں تک آپ کے باپ کا ہمارے باپ کا تعلق ہے دونوں ساتھ بھی ہیں تو دونوں برابر کا یہ خیال نہیں ہے, اس میں بڑا بڑا ایک اور چھوٹا ہے اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے, تو اس پر بات کی جائے تو اس کا ایمان ثابت ہو جاتا جواب پتا اور بجایا بند آیا تو اب بجایا بند آیا تو عجیب چیز ہے وہ عزیز کے معیار پر لکھی گئی ہے, اس واقعے کے بارے میں دس راوی ہیں دس راویوں کو لکھتا ہے ان کے واقعے کو بیان کرتے ہیں, اپنا بجر بھی کرتے ہیں کتنا اعتبار کتنا خطرہ اعتبار, تو انہوں نے تاریخ کو حدیث کے معیار تک لا کر بیان کیا ہے علامہ ابن کثیر, تو رمضان صاحب آج تھکاوٹ بھی ہے طبیعت کو ٹھیک نہیں ہے تو لگ رہا ہے تو پھر بھی آپ سنائیں کر سکتے ہیں سارا بیان کیا اس پر اور ایک عورتوں کی مجلس کیا تھا والا بیان کو تنویر کسی پتہ والے بیان صاحب کوئی نہ کوئی سوال تو کر لیتے ہیں آپ میرے ٹھیک ہے.